Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішэ Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Забылася б усё, каб не Іван Рэніч, з якім лейба падзяліўся бядой. А кнігар куды толькі свой цікаўны нос не саваў у пошуках таямніцаў. Полацкія сутарэнні былі ягонай улюбёнай загадкай. Па тым ходзе, што пачынаўся пад царквой святой Параскевы, яму ўдалося дайсці толькі да першага павароту, далей быў земляны завал. У сутарэннях святой Сафіі тое самае абрынулася скляпенне. Калі езуіты будавалі касцёл святога Стафана, таксама на падземныя хады напароліся, і Рэніч тут як тут круціцца пачаў, выведваць, але ход каменны вышынёй, як руку падняць, аказаўся затоплены. А ў пограбе аптэкара нечакана адкрыўся прагал у некранутую частку сутарэнню. Што Іван Рэніч там знайшоў, лейбе не расказваў. Але калі ён першы раз адтуль выбраўся, нібы ў смяротнай бойцы пабываў, збіты, брудны, ды яшчэ кульгавы, гэта, аднак, ахвоту не адбіла, Рэніч пачаў цягацца ў пограб, як на працу. Перапыняўся толькі, каб залячыць раны, аднойчы нават руку зламаў у земляных нетрах. Колькі свечак звёў вяровак, а заадно перачытваў летапіс і дабіўся доступу да захаваных парышткаў архіваў Сафійскага сабора, апытваў старых людзей, што яны чулі. Аптэкар ні ў сваю справу не лез. На пачатку, вядома, спрабаваў прыяцеля ад згубнага захаплення выратаваць, але пераканаўся, што прывесці да розуму кнігара ніяк не выпадае, і калі перакрыць ход у сутарэнні, можа ўвогуле нарабіць глупства яшчэ бяду на гаспадара пограба накліча. Рэніч нават грошы пачаў суседу за кожны свой візіт на ягоны двор плаціць, абы не звягаў. Тады лейба выдаў апантанаму ключ ад праклятага месца і пастараўся забыць на дзірку ў прорву. Больш, уласна кажучы, туды нават не падыходзіў. Дзякуй пра бацьку Абраму, пограб на заднім двары. Але не барака нават спаць па начах перастаў. І кожны раз, як Рэніч залазіў у пограб, садзіўся за малітву. А што, калі гэтыя апантаны не вернецца, не выберацца? Прыйшоў сумленны хрысціянін у дом да габрэя і знік. Капцы тады і аптэкару, ды усе габрэі места патерпяць. Праз год Рэніч зазяў, як новы талер. Аднойчы паказаў пару старадрукаў, не сказаўшы, адкуль узяліся. Лейба не быў такім абазнаным, як сябар у кніжнай справе, але зразумеў, якая каштоўнасць перад ім, і здагадаўся, адкуль такое багацце. Бібліятэка Сафійскага сабора, згубленая падчас інфлянскай вайны, падобна дачакалася свайго адкрывальніка. Але таямніца выглядала дастаткова небяспечна, каб не ўзнікала жадання яе раздзяліць. Лейба цалкам уяўляў, колькі ахвочых да падземных скарбаў маецца, і што яны могуць зрабіць з іх уладальнікам. Да таго ж і Рэніч узяў з аптэкара слова, што той не толькі захавае таямніцу пограба, сам туды не сунецца, але нікога не пусціць, бо справа небяспечная, ніхто адтуль жывым не вернецца. Але сам Рэніч язык на замку трымаць быў нездатны. Вось і пайшлі чуткі пра новага захавальніка полацкіх скарбаў, якога абралі прывіды сутарэнняў. Хтось круціў пальцам ля скроні, хтось пераходзіў пры сустрэчы з кнігаром-чарнакніжнікам на другі бок вуліцы. Добра, што нікому і ў галаву не прыйшло б, дзе ўваход у таемнае сховішча. Ну, ходзіць раз на тыдзень кнігар да аптэкара ў госці, кнігі вывучаюць. Але, напэўна ж, дабраліся б да Рэніча ў хуткім часе аматары скарбаў. Езуіты пачалі ўжо паціху распытваць суседзяў ды прыслугу, чым займаецца кнігар, акрым таго, што кнігі прадае, дзе бывае. Ад полацкага ваяводы Сапегі выведнікі прыходзілі. А ягоная моць Мартін Радзівіл нават асабіста прыехаў і наўрад змірыўся б з адмовай. Добра. Іван Рэніч змог нешта такое князю нагаварыць, што той згадзіўся пачакаць. Саламея памятае, што бацька пачаў нервавацца і нешта казаць пра пераезд у Прагу. Але прыйшла пошасць. Кнігар паспеў яшчэ перадаць на захаванне сябруку фэрак з клубком і купіць у яго лекаў. Яны глядзелі ў чорны прагал. Адтуль цягнула вільгаццю і цвіллю. Ватман сплюнуў ніз. «Хэх! Пограб, у якім няма віна не варты, і ладункі без пораху!» Князь Багінскі нервова ўскінуў галаву. «Хопіць разглядацца, калі баіцёся, магу паслаць з вамі людзей!» Саламея, апранутая ў мужчынскае адзенне, неверагодна прыгожы юнак атрымаўся, цвёрда зірнула на князя. «Гэта немагчыма, ваша моць, дзверы адчыняюць двое». І добра, калі за імі след у след паспее прайсці па чалавеку. Ці не так? Не думай, што вам удасца перахітрыць нас, схавацца, жорстка прамовіла сястра князя Алена, хутаючыся ў футра ваўчуру. Нашы людзі па ўсім горадзе. Паланая Багінская стаяла ў дзвярах пограба, бо прайсці ўнутр не было ўжо як. Дзіўна ціхая, у белым футрачку і блакітнай шапачцы з белай пушкай, і здавалася зусім дробнае параўнанне з багатыркай сястрой. На вырвіча нават не паглядала. «Я не збіраюся хавацца, ваша моць», – адказала Саламея. «Я прысягнула, здрадзіўшы памяці бацькі». Голас яе здрыгануўся. Лёднік трывожна паглядзеў на жонку і папытаўся ў Багінскага. «Ваша моць, а калі Рамфею здабыць не ўдасца, калі гэта проста будзе не ў сілах чалавечых, прашу ў такім выпадку вашай літасці да маёй жонкі. Без Рамфеі лепш вам не выходзіць з-пад зямлі», – адказала за брата Алена Багінская. Але Міхал пакрывіўся. «Ну, нашто так? Жанчыну мы ашчадзім, даю слова». «Не хвалюйцеся, ваша моць», – мякка прамовіў ватман. І ў гэтай мяккасці была моц смяротная труты. «Я за ўсім прасачу!» Пры гэтых словах паланая раптам кінула на вырвача нейкі дзіўны позірк, і той адчуў, як яго сэрца абрынулася ўніз салодкім болем, быццам скакаў з абрыву ў ваду. Яна трывожыцца за яго. Рука сама намацала ў кішэні перапэцканую крэйдай хустачку, якая ўсё яшчэ захоўвала водар, вярбены і памаранчу. святле ліхтара здавалася, што яны знаходзяцца ў пашчы цмока. І не хацелася нават думаць пра далейшы шлях і да чаго ён будзе падобны. Калісьці, напэўна, гэта былі вельмі прыстойныя, дыхтоўныя сутарэнні, па якіх можна было хадзіць у параднай чузе, горда задраўшы галаву і цыкаючы на запалоханых прывідаў, якія ведалі сваё месца і пакорліва хаваліся ў шчылінах між каменнямі. Цяпер жа ўрачыстага праходу не атрымлівалася. Там-сям кладка абвалілася, і на падлозе ляжалі завалы з глею цаглянага друзу. І цалкам зразумела было, чаму пані лёдніка пранула нагавіцы, яшчэ раз пацвердзіўшы, што вучоная жанчына – абраза для прыстойнага грамадства. Праўда, заўважалася, што шлях праз гэтыя завалы загадзя вызвалены, бачыліся нават сляды ад кола ў маленькага вазка. Тут праходзіў Іван Рэніч, і страшна ўявіць, колькі яму давялося корпацца і якім апантанам трэба было быць, каб гэтую справу не кінуць. Праўда, праз нейкі час шлях стаўся вальнейшым. Цяпер было проста вусцішна, асабліва калі дайшлі да скрыжавання, ад якога адыходзіліся аднолькава няўтульныя адгалінаванні направа і налева. Саламія дастала недарэчны клубок, адматала да першага вузельчыка, заціснула яго ў руцэ. Налева. Ха, вось яно як. Франціш здагадаўся, што Іван Рэніч з дапамогай адмысловых вузельчыкаў пазначыў, куды павернуць. З цікавасці Вырвіч прыстроіўся блізка да Саламеі, каб сачыць, якімі менавіта вузельчыкамі Рэніч абазначаў павароты направа, налева і просты кірунак. Ха, трэба ж! Сам кнігар такое вынайшаў альбо ў кнігах вычытаў. Бо ў гэтых лабірынтах без усялякіх пазнакаў немагчыма было ні дайсці некуды, ні выбрацца. Вырвіч з прыкрасцю мусіў прызнацца сабе, што і ён дакладна заблукаў бы. А ватман нават не хаваўся, падышоў, памацаў вяровачку ў руках панны, не зважыўшы на злосны пагляд лёдніка, перапытаўся пра вузельчыкі, ухвальна пацокаў языком. Найміт быў узброены, як на вялікую вайну, пры баку турэцкая серпантіна, на другім баку чакан, за халявамі, напэўна, кінжалы. А вось лёдніку і пранцішу дазволілі ўзяць з сабой толькі шаблі. І тое таму, што пранціш упёрся. Найміт запэўніў, што абароніць спадарожнікаў, калі што найлепшым чынам, лішні цяжар у падарожжы замінае. Час ад часу на галовы пачынала ліцца халодная вада. Пару разоў падзьмула свежае паветра, каб свечка не была абароненая шхлом ліхтара згасла б. Здаралася пад нагамі, адкрываліся прагалы, але прыкрытыя дошкамі, відаць, прыцягнутымі Іванам Рэнічам. Яны ішлі і ішлі. У цёмных адгалінаваннях, у якіх яны не зварочвалі, мроіліся прывіды, Нечыя чырвоныя вочы, і здавалася, зараз адтуль нешта выпаўзе, кінецца. Але кідаліся толькі пацукі, яны прабягалі проста пад нагамі, нібыта слеплыя і глухлыя, не маючы ніякага страху перад прыхаднямі. Ды ім і не варта было баяцца, бо тут у іх быў свой горад са сваім каралём, мільённай арміяй, сваімі законамі і звычаямі. І магчыма тыя, што выбягалі на святло, былі выведнікамі, шпегамі, і зараз дзесьці у пацучыным палацы вайскаводцы з белымі сляпымі ад вечнай цемры вачыма прымаюць рашэнне, як найхутчэй, з якой падлючай хітрасцю загубіць пачвараў, што прынеслі ў іхняе царства агонь і надземную хцівасць. Нарэшце шлях перагарадзіла сцяна са шчыльна прыгнаных адно да аднаго каменняў. Тупік! Саламея скруціла клубок да канца і перадала шкаляру. Бачыце, пан Вірвіч, вы ж запомнілі, як вытлумачваць, які вузельчык? Мы што, заблукалі? Падазрона папытаўся ватман, як бы між іншым паклаўшы руку на дзяржаль на шаблі і слізгаючы навакол позіркам. Стары ваяр у кожным тупіку не можа не чакаць нападу. Пані лётнік нават не адказала. Яна засяроджана глядзела пад ногі. Замест брукаванкі тут былі шырачэзныя каменныя пліты, якія нагадвалі надмагільныя. Па шырыні праходу іх змяшчалася 4. На апошніх плітах, што ўпіраліся ў сцяну, якая перагарадзіла шлях, можна было ўгледзець амаль сцертыя літары. Вырвіш разабраў толькі словы бліжняго свайго. І яшчэ адна дзіўная рэч. Каля левай сцяны на нягегла збітым васку тырчэў абрубак дрэва камель амаль з чалавека. Да васка была прывязаная вяроўка. Не, падобна, што гэта прыцягнулі сюды стагоддзі таму, значыць, прынёс бацька Саламеі. Цікава, навошта? Сцены тараніць? Пан Ватман і пан Вырвіч, я прашу вас адысці падалей. Вось так. Так-так, дастаткова. І не рушцеся з месца, пакуль я вас не паклічу. А ты, Бутрым, перадай ліхтар пану Ватману. Голас пані лёднік быў такі ўладны, што ніхто не стаў ні пярэчыць, ні перапытваць. Саламея павярнулася да мужа. Стань, вунь, на тую пліту. Доктар паслухмяна адышоўся ў самы кут. Саламея апынулася насупраць у правым куце. Цяпер між імі былі 2 пліты. Гэта было падобна на тое, як расстаўляюць фігуры ў гульні пад назвай шахматы. Вырвіч яе так і не засвоіў, але бачыў, як багатыя хлапцы са старэйшага курса важна перасоўваюць фігуркі, выразаныя са слановай косткі, аздобленыя срэбрам, па клетках драўлянай дошкі. Франціш памятаў, што большасць фігурак абавязкова будзе з'едзена іншымі. На хвілю запанавала ціша. Далейшае адбылося так імкліва, нібыта пракаветны скандынаўскі бог Тор уваліў кавальскім малатком па гадзіне так, што яна сплюснулася, вытанчылася да аднаго імгнення. Пліта, на якой стаяла Саламея, раптам правалілася. І тая, што побач, пачала правальвацца. Лёднік адразу ж скочыў за жонкай, і пад яго цяжарам другая пліта брынулася ўніз. Ніхто не паспеў нават ускрыкнуць. Вырвіч і ватман кінуліся да прагалу, усведамляючы, што безнадзейна спазніліся. Але жахлівай прорвы не пабачылі, наадварот, пліты павольна падымаліся наверх. Пераляканы доктар, апранцішу першыню бачыў доктар пераляканым, трымаў абдоймах Саламею, а на вуснах той лунала мройная, трохі сумная усмешка. І разам з тым, як пліты пакрысе вярталіся на сваё месца, у глухой сценцы, што перагарадзіла шлях, пачала ўтварацца роўная шчыліна, якая са скрыгатам камень аб камень пашыралася, нібыта нехта рассякаў, рассоўваў мур волатавым мячом. «Хутчэй, дзверы зараз зачыняцца!» – крыкнула Саламея, пацягнула лёдніка за руку ў чорную шчыліну. Вырвіч і ватман рушылі за імі, як толькі вандроўнікі забеглі ў таемныя дзверы, страшэнны грукат за спінамі засведчыў праход, зачыніўся. Ватман высока падняў ліхтар, які не выпусціў з рук, нягледзячы ні на што. Яны апынуліся ў пакоі, дзе, аднак, не было ні бібліятэкі, ні рамфеі, толькі фрэскі на сценах. Ясна, што дужа старыя, але нават у цьмяным святле ліхтара бачылася фарбы, не страцілі яркасці. Ранціш пазнаў выявы Барыса і Глеба, Хрыста, Пантакратара і нават святога Вацлава. Надпісы на сценах віліся стараславянскай вяззю. Яшчэ адна дзіўната, складзеная ў куце глыжы, нібыта маленькі курган, пад якім была пахаваная нейкая мізэрная істота. «І як же назад?» – подазрона попытався ватман. Саламея неуважно махнула рукой. «Назад простей. Натиснуть одночасно обедвіма руками вунь на тыя камяні, што выпираюць са сцяны. Гэта на знак, што нічога з сабой не выносіш», – насмешна і раззлавана патлумачыў лёднік, які яшчэ не ачуняў ад перажытага, бо вочы у яго ажно гарэлі чорным гнеўным агнём. А дойліды, аднак, страшнаватыя жарты тут пакінулі. «Ты што, папярэдзіць мяне не магла? Абавязкова было, каб я перажыў тваю смерць?» Саламея вінавата апусціла вочы. «Абавязкова.